svoju pce vrele tvoje. Ljubi, ljubi, samo ljubi, oči moje grudi bijele. Ljubi, ljubi, dragi ljubi, plave kose usne vrele. Ljubi, ljubi, samo ljubi, oči moje grudi bijele. Ljubi, ljubi, dragi ljubi, plave kose usne vrele. Na sastanku prvom našem donio si ljubičice i nježno mi šaputao, slatka moja djevojčice. Ja sam srećna s tobom, dragi, nikada te pustit neću, da potražiš drugu ženu, da porušiš našu.